Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 24 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Hungry for dinner ready, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dad with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within her head. Life without care. She is so broke, and it's all okay. It's California, where it's cold, and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She had no crap games with sharp reason frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free flesh. Oh, within her head. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. Pokoncertowo, radiowo, mało powiedzieć, trójkowo, także zarejestrowany na płycie na stulecie Franka Sinatry. Polecamy także i to wydawnictwo, choć po ten utwór The Lady is a Tramp także w budziku sięgamy, no co najmniej kilkukrotnie. Po piątej sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Dzień dobry panie synoptyku, dzień dobry. No. To lubimy, gdy Polska w zasięgu rozległego wyżu nad Skandynawii, w ciepłej, na północy kraju dość suchej, na południu wilgotnej, polarnej, morskiej masie powietrza. Pół godziny po wschodzie słońca, a dziś w ciągu dnia w większości regionów słonecznie, choć może po południu, na południu kraju zachmurzyć się i przelotnie padać. Na krańcach południowych, w Tatrach, Beskidach, Bieszczadach możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnięcie bez większych zmian, a na termometrach w dzień od 18 stopni nad samym morzem. 23-24 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim, nawet do 27 stopni. Drodze mijasz mnie. ile byłeś w stanie przejść, by móc trwać. Ile byłeś w stanie przejść. Daria Zawiałow także z listy przebojów trójki. Odpowiada mnie nachalnie. Zachęcam do głosowania. 8:05. Co dziś przed nami? O czym będziemy mówić? Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podczas rozprawy, która ma się rozpocząć w siedzibie Prokuratury Krajowej o 10:00, zbada zwrot dawnego ogrodu Jordanowskiego przy ulicy Szarej. Z kolei w Szkole Polskiej w Atenach rozpoczynają się dziś Dni Kultury Polskiej. To projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawuje polska ambasada w Grecji, a te Dni Kultury Polskiej w Atenach potrwają do 26 maja. W Brukseli rozpocznie się posiedzenie Eurogrupy, w Petersburgu rozpocznie się doroczne Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. W Moskwie FIFA oficjalnie przejmuje we władanie wszystkie obiekty mundialu. Chodzi o stadiony, centra treningowe, hotele dla piłkarzy oraz sędziów. W Pekinie trwa wizyta kanclerz Niemiec Angeli Merkel, a w Nowym Jorku rozpoczną się rozmowy szefów MSZ Grecji i Macedonii ze specjalnym wysłannikiem ONZ w ramach starań o rozwiązanie sporu między Atenami i Skopje o nazwę Macedonii. Wiele z tych wydarzeń z kraju czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 9:05. Nie pytaj mnie o drogę, bo nie wiem dokąd iść. I nie proś mnie o wodę, choć sercu chce się pić. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daję znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Ślepa miłość nas prowadzi, bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Przychodzi taki moment, że kochasz pierwszy raz. Serce znajduje drogę, nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem, w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Krzysztof Napiórkowski. Nie wiemy o sobie, chociaż pan Tomek też mógłby zadać i zadał mailowo to pytanie. Dzień dobry. Na pytanie, co u mnie słychać dziś, potrafi odpowiedzieć jednym słowem. Zaspałem. No, panie Tomku, każdemu się zdarza, przecież jeszcze nie jest aż tak znowu strasznie późno. 13 po 5. No i pan Tomek jeszcze, a jak tam poszło dziś w 3 na raz? Czy potrzebna była dogrywka? Się kłania się pan Tomek. No nie, dzisiaj gładko poszło. Prosto do celu. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tym, nie tylko tym, którym już gratulowaliśmy, którzy brali udział w naszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek, ale tym, którzy bawili się, nie odpowiadali SMS-owo. Również należą się oklaski. Sygnał od pani Iwony z Nysy. Meldunek poranny w mały piątek. Ciepło, sucho i to cieszy najbardziej, bo rower w gotowości. Oj tak, rower w gotowości to cieszy bardzo. Sygnał od pani Kingi. Dzień dobry, jestem miłego. No jak pięknie może być życzliwie krótki meldunek obecności po drugiej stronie radioodbiornika. To redaktorka też wprawia w zachwyt. Dziś Światowy Dzień Wykałaczki. Proponuje pan Stefan, jeśli to gdzieś znalezione, przeczytane, no niech i tak będzie swoją drogą. Kto to wymyśla? A, i pan Stefan jeszcze dodaje. Wykałaczka z dżemem palce lizać. Ach, palce lizać to jeśli chodzi o muzykę. Męskie granie. Tak było. Brodka The Dumplings. Na koncercie trasy męskiego grania. Było, tak było podczas trasy męskiego grania. No jak tylko zaczerpnąłem kilka sygnałów od państwa krajowych, to i ten worek zagraniczny także się otworzył i pan Stefan z Wiednia o tym, że sucho i ciepło i już widno, informuje z Nowego Jorku, a tam wcale nie widno, ale też ciepło, bo 26 stopni, o czym to zameldowywuje pan Robert. Pan Tomek podbija stawkę znad Zatoki Perskiej, informuje 29, jeszcze przed 6 rano. Piątek, piąteczek, piekiełko, piątunio. Będzie. Te ciepłe pozdrowienia z Al-Dżubali. Sygnał z Lizbony od pana Sławka. 17 powyżej. No tak to można żyć. To i u nas bardzo zbliżona temperatura. 13. Taki cudowny poranek. Piękne, bezchmurne niebo. Z Fioni. To pan Sebastian także z dokumentacją fotograficzną. Z Bombaju, gdzie zwykle gorące pozdrowienia. Śle pan Michał. Dziś czekamy na monsun. Nie wiem, jak tam w Kutnie zapyt wywołuje pan Michał. Gorące 30, to już. No i jeszcze na drugą nóżkę Helsinki. Słoneczne, choć lekko wieje, to pan Artur z zagonionych Helsinek. 11 stopni, no to taki brześki poranek w stolicy Finlandii. 19 minut po godzinie 5. Męskie granie, tak było. Męskie granie orkiestra, tak jest i tak będzie w tym roku. Utwór zatytułowany Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść. Na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Zalewski, Podsiadło, Cortez w początku Męskie Granie Orkiestra 2018. No a początek tego wydarzenia koncertowego, plenerowego już wkrótce, także oczywiście na naszej antenie. 23 minuty po godzinie 5, a my już teraz zaglądamy do kalendarza. I przypominamy wybrane wydarzenia, ciąg dalszy. Z 24 maja w 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik, był astronomem, matematykiem, ekonomistą i lekarzem. Wspominamy wielkiego Polaka w 475. rocznicę jego śmierci. W 1686 roku urodził się Gabriel Daniel Fahrenheit, niemiecki fizyk, był mieszczaninem gdańskim, osiadł w Holandii, zajmował się wyrabianiem termometrów, pierwszy zastosował rtęć do pomiaru temperatury. No, a w 1725 roku ogłosił własną skalę temperatury. Zmarł w 1736 roku. Rok 1844. Wówczas to miało miejsce przesłanie przez amerykańskiego wynalazcę Samuela Morsa pierwszej wiadomości za pomocą telegrafu, a było to z siedziby Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na Capitol Baltimore. W 1904 roku zmarł Friedrich Siemens, niemiecki wynalazca i przemysłowiec. W 1931 roku Polskie Radio uruchomiło radiostację w Raszynie. Była to najsilniejsza stacja radiowa w Europie o mocy 120 kW. Dzięki niej Polskie Radio uzyskało zasięg międzynarodowy. Posiadała dwa maszty o wysokości 280 metrów każdy, między którymi rozpięto antenę odbudowywana po wojnie. Budowla licząca 335 metrów do 1962 roku była najwyższa w Europie. W roku 1939 zmarł Aleksander Brückner, filolog, slawista, historyk kultury, języka i profesor Uniwersytetu w Berlinie, a w 1940 roku urodził się Józef Brodski, pisarz i poeta rosyjski. Zmarł w 1996 roku. W muzycznym kalendarzu taka nie wprost oczywista data. Rok 1609. Miało miejsce nieformalne przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Wówczas to Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel. To było 409 lat temu. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę, wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią bucne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest w brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Krakusy się odzywają, informują, cóż tam na polu. Bardzo pięknie dziękujemy. No tak, już te kilka informacji mieliśmy z samego rana. Nie wiem, czy z Krakowa, czy nie, ale pan Daniel tak to porannie mailowo zapytowywuje. Czy ten utwór w taką rocznicę to aby nie jest leciutuchna złośliwostka redaktorka? Panie Danielu, oj tam. Bardzo dziękuję za sygnał poranny. 5:30 już dochodzi i prognoza pogody też. Na, się wykluła i pogoda za oknami też. Polska w zasięgu rozległego wyżu znad Skandynawii. Dziś w większości regionów słonecznie, w większości, ale nie wszędzie, jedynie w ciągu dnia na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada, a po południu na krańcach południowych w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach możliwe burze z gradem. No to na polu też może pokropić. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnienie waha się, a na termometrach dziś no przyjemnie nad samym morzem. A może na kąpiel to jeszcze za wcześnie, bo temperatura wody to, no to może temperatura powietrza 18 stopni. 23-24 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim do 27. Wracamy do muzycznego kalendarza. Uwaga, jazz! Usłyszałem, Jezu, jakie piękne, jak oni grają. No, grają i za chwilkę też Jezus w tytule w kolejnym nagraniu. Ale wcześniej jeszcze, tak mi się wydaje, że pan Kamil to miał na myśli, by łupnąć, bo się oczy zamykają i ciężko pieczywo rozwozić. Przyjemnej pracy życzymy, no, przy takiej muzyce, tak mi się wydawa. Do tego pan Janek, nadworny poeta radiowy, budzikowy i nie tylko, także poranny. Jazz rano jak blues wieczorem, zrozumiano. Pozdrawiam pan Janek. Tak jest, rozumiem. Proszę się poprawić budziki, tyle. Grać częściej nie tylko blues, ale także jazz. A w muzycznym kalendarzu oni to wspaniali za sprawą m.in. Duke'a Ellingtona, ale nie tylko, bo przecież prócz jego orkiestry wystąpił przed chwileczką także Count Basie. A wspominamy Duke'a Ellingtona w 44. rocznicę śmierci artysty. Za 25 minut szósta. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i niestety też smutna 9. rocznica od tych 9 lat wspominamy Jaya Bennetta, byłego członka amerykańskiej formacji Wilco. Muzyk miał tylko 49 lat. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall building shake. Voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords, strung down your cheeks. Bitter melodies, turning your orbit around. Don't cry. You can rely on me, honey. You can come by anytime you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape. Singing sad, sad songs. Tuned to chords strung down your cheeks. Bitter melodies turning your orbit around. Voices whine. Skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking. And last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Our love. Our love is all we have. Our love is all of God's money. Everyone is a burning sun. Tall buildings shake. Voices escape, singing sad, sad songs. Tuned to chords, strung down your cheeks. Bitter melodies, turning your orbit around. Voices whine. Skyscrapers are scraping together. Your voice is smoking. Last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Last cigarettes are all you can get. Turning your orbit around. Wilco też tak pięknie i spokojnie nastrojowo w muzycznym kalendarzu. Sygnały między innymi od Bieszczadzkich Aniołów. No, tak wyskoczyłem z radia lampowego jak ten Aladyn, ale bardzo pięknie dziękuję za sygnały obudności. Na dzień dobry także pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona jest z nami. O, już kawa się pije. Bardzo dobrze. Po drugiej stronie szyby się pije. Bardzo dobrze. Do tego także nasza wierna słuchaczka, pani Ania z Gliwic podpowiada a propos przysłowia i tych mądrości. Wczorajsze nie bardzo się podobało. Widać, mało kto proso sadzi, więc dziś przysłowie imieninowe na Zuzanny. Gdy w Zuzannę burzę, jesienią pełne podwórze. A wracając do tego prosa, to wielka fanka, może nie wprost prosa, ale jednak kaszy jaglanej, a ona to z prosa właśnie, redakcyjna koleżanka. Pani Justyna podpowiada, że jednak warto, że no to jesteśmy za, jak najbardziej przysłowiami, kaszą jaglaną i prosem, czym tam jeszcze. Zdrowym, na przykład na śniadanie. No to to polecamy. To tak z rekomendacji porannych, redaktorskich. Za 26. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Jedna z ważniejszych postaci w historii muzyki. Ikona, by nie powiedzieć. Ale cieszymy się jego obecnością i twórczością. O jego twórczość nagradzana i Grammy, i Oscarem, i Złotym Globem. A ostatnio także nie tylko nagrodą Pulitzera, ale w 2016 roku nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. 77 lat kończy Bob Dylan. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Budzikowe kalendarium muzyczne. W muzycznym kalendarzu, przynajmniej pod koniec, jak Państwo sugerują, zawodnicy klasy Masters. Na zakończenie dzisiejszego spotkania z tymże światem dat w muzyce Guy Fletcher, brytyjski muzyk, gitarzysta, klawiszowiec, kompozytor, także producent muzyczny, muzyk sesyjny, no przede wszystkim członek Dire Straits. On to kończy 58 lat, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 13:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedy Polak widzi tytuł She's an old Cadillac, to myśli sobie, jakiś dziwny ten tytuł. Ona jest starym Cadillaciem? Aha, będziemy ją porównywać do starej maszyny, starego samochodu, choćby nie wiem jak eleganckiego. A tutaj trzeba przypomnieć, że w języku angielskim Amerykanie także to stosują. She, czyli ona, jest często używane do kilku rzeczy. Łódź to jest po polsku także ona, ale samochód właśnie, czy automobil, auto, to jest także ona. I pociąg, i lokomotywa to jest także ona. Z lokomotywą nie ma kłopotu, ale pociąg to także jest ona. Czyli to wszystko, co się rusza, ma żeński charakter. Jeśli chodzi o psa, to w zależności od tego, prawda, czy jest mężczyzną, czy wręcz przeciwnie, można używać tych właśnie zaimków osobowych. No ale często mówi się po prostu it, ono. Wszystko, co jest niematerialne, jest żywe, to ma rodzaje, męski i żeński, a materialne nie ma rodzajów, z wyjątkiem tego, kiedy mówimy o samochodzie. Jeździmy z dziewczyną tą właśnie limuzyną. Ona jest piękna. Ten samochód, ten stary Cadillac ma piękne siedzenia skórzane i ma chromy i fantastyczne reflektory i pali dużo, ale ma odpowiedni bak. I tak sobie krążymy po mieście, zatrzymujemy się też w alejce dla zakochanych. No i ta stara limuzyna to jest tak jak moja dziewczyna. She's an old Cadillac, a big coupe de ville. She's an old Cadillac, from a tailpins to a grill. She may drink a lot of gas, but my baby thinks she's high class. She's an old Cadillac, she got blue leather seats. She's an old Cadillac, and them white walls look so neat. And there's a paint job on that car, makes it shine just like a bright star. And when my baby's sitting next to me, we cruise around and play the radio. And then we park up on the hill beneath the moon. She tells me that she loves me so. She hold me tight, she do me right in that Cadillac. Czwartkowe country w budziku. No, jak zwykle, ciąg dalszy jutro. Jutro, jak to brzmi, jak powiedzieć raz, dwa, trzy i będzie piątek. No i też tak, za 7 minut szósta. Czarna Ines. nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez czarnej Nes. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar a la reina del sexo y del llanto. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Ines. Zasuwa ten tydzień, zasuwa za chwilę piątek, raz, dwa, trzy, cztery minuty pozostało do godziny szóstej. Po szóstej serwis, potem poranna audycja, zapraszamy do trójki. No a dziś z porannych wynurzeń okazuje się, że nie manna i nie owsianka, a jaglanka. No i bardzo dobrze i zdrowo, bo o tym w dwóch słowach mówiliśmy. Pięknie dziękujemy Państwu za poranną korespondencję. Do usłyszenia do jutra, choć jeszcze kontakt będziemy podtrzymywać w porannym, zapraszamy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia jutro. Time.